Europa FM, bună dimineața, ora 7. Iulia Verbancu vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bună dimineața! Astăzi, coaliția de guvernământ se întâlnește să stabilească dacă mai există sau nu. La Cotroceni ajung propunerile de noi miniștri. Cea de la justiție este controversată, la fel și cea de vicepremier. 118 deputați cer sesiune extraordinară a Camerei pe mai multe probleme. Aseară în București, mai mult de 20 de copaci au căzut în timpul unui cod portocaliu de furtună și încă nu scăpăm de caniculă, dar continuăm să avem și perioade de instabilitate atmosferică. Amănuntele imediat. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ședința coaliției de guvernământ astăzi la ora 10, premierul Viorica Dăncilă, proaspăt desemnată candidata PSD la președinție, se întâlnește cu liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, și-ar fi dorit să fie candidatul comun al Alianței de la Putere. El insistă de asemenea pentru o restructurare profundă a guvernului. Surse politice afirmă că liderul ALDE le-ar fi transmis deja colegilor de partid un mesaj intern potrivit căruia le va propune o înțelegere cu Pro-România, formațiunea fostului premier Victor Ponta. Acest lucru ar însemna trecerea ALDE în opoziție. Liderii partidelor de la putere s-au mai întâlnit odată miercurea trecută, dar nu s-au pus de acord în privința activității executivului. Iată ce declara în weekend premierul Viorica Dăncilă. PSD, dacă ALDE va ieși de la guvernare, va veni în Parlament pentru un vot cu o nouă structură a guvernului sau veți înlocui într-o ședință cei miniștrii pe care acum îi au cei din ALDE? Vedem cum evoluează lucrurile. Avem o discuție cu ALDE luni. Eu sunt convinsă că, din punct de vedere al corectitudinii, partenerii de la ALDE ne vor spune dacă ies sau nu ies din coaliție și, pe urmă, împreună, în Comitetul Executiv Național, vom lua decizii. Călin Popescu-Tăriceanu a declarat de curând că guvernul funcționează din inerție și că nu vrea să facă parte dintr-o guvernare impotentă. Aceasta a fost chiar expresia folosită de el. Liderul ALDE a avut deja discuții cu Pro-România, formațiune care a racolat mai mulți dintre parlamentarii PSD. Deputații se întorc mai devreme din vacanță. 118 deputați PNL, USR, PMP și Pro-România au cerut convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei. Vor ca în această perioadă să fie discutat un proiect de lege care să interzică amnistia și grațierea. De asemenea, cer să se abroge ordonanța de urgență 114 și legea recursului compensatoriu și să fie respinsă ordonanța de urgență 51 care prevede eliminarea transportului județean din sfera serviciilor publice. Biroul permanent al Camerei va stabili tot azi programul de lucru în perioada 26-30 august. Adriana Sârbune aduce detaliile. Opoziția vrea abrogarea ordonanței de urgență 51 pentru că îi pune în pericol pe elevii navetiști nevoiți să facă autostopul, spune prim vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, mai ales după cazul Caracal. Scoaterea transportului județean din sfera serviciilor publice are și probleme de constituționalitate, sesizate la CCR de Avocatul Poporului. În sesiunea extraordinară ar trebui să fie discutat și un proiect de lege pentru interzicerea amnistiei și grațierii. Acesta prevede că nu pot fi aleși în administrația publică, Parlament și la președinție, condamnații la închisoare pentru infracțiuni săvârșite cu intenție. De asemenea, se prevede interdicția președintelui României de a acorda grațieri individuale pentru infracțiuni de corupție. După valul de agresiuni din ultima perioadă, opoziția cere abrogarea legii recursului compensatoriu. Proiectul inițiat de fostul ministru al justiției, Raluca Prună, a fost drastic modificat în Parlament de PSD, ALDE și UDMR, astfel că acum permite eliberarea mai rapidă din închisoare a deținuților pe motiv că stau în condiții necorespunzătoare. Peste 16.000 de deținuți au fost eliberați până acum, peste 2.000 dintre aceștia fiind condamnați pentru crime, aproape 800 pentru viol și 250 pentru trafic de persoane. Aproape 1.000 dintre ei au recidivat deja. Opoziția propune și respingerea ordonanței 114, care a blocat investițiile, a alungat investitorii, a blocat creditarea și a crescut taxele. PSD susține însă că dacă s-ar renunța la ordonanță, nu ar mai crește pensiile de la 1 septembrie. Românii cărora le-a fost restituită taxa auto ar fi nevoiți să o înapoieze statului, iar gazele și curentul electric pentru populație s-ar scumpi. Și în toată această avalanșă de cereri, unele legate de justiție, premierul Viorica Dăncilă trimite azi la Cotroceni noile propuneri de miniștri stabilite spre sfârșitul săptămânii trecute. Mihai Fifor ar urma să rămână la conducerea internelor după ce își va fi încheiat mandatul interimar. Celelalte două propuneri, Dana Gârbovan la justiție și Iulian Iancu, vicepremier pentru probleme economice, sunt mai controversate. În weekend, judecătoarea Dana Gârbovan s-a văzut nevoită să critique asocierea numelui său de susținerea controversatei ordonanțe de urgență 13, Mai mulți politicieni liberali, printre care și Ludovic Orban, au criticat această numire. Filip Stan David. Dana Gârbovan susține că, de fapt, în ianuarie 2017, când despre Ordonanța 13 se vorbea doar neoficial, i-a cerut premierului de atunci, Sorin Grindeanu, să nu adopte niciun astfel de act fără dezbatere publică și fără avizul Consiliului Magistraturii. Dana Gârbovan afirmă pe Facebook că a luat imediat poziție și noaptea adoptării ordonanței și că a condamnat atunci lipsa de transparență, solicitând executivului să revină asupra dispozițiilor care nu intraseră în vigoare și să le transmită Parlamentului pentru a fi votate ca proiect de lege. Descoperim însă, tot pe pagina de Facebook a judecătoarei, că aceasta argumenta pe 8 februarie 2017 de ce era necesară ordonanța pentru punerea în acord a definiției abuzului în serviciu cu o decizie a Curții Constituționale. Ea aprecia și că era nevoie de un prag valoric pentru a se justifica aplicarea unei sancțiuni penale în cazul abuzului în serviciu, iar după ce DNA începuse să ancheteze adoptarea actului normativ care a scos în stradă sute de mii de oameni, Dana Gârbovan califica demersul direcției drept un derapaj și cerea o analiză serioasă. Două asociații ale magistraților, Forumul Judecătorilor și Inițiativa pentru Justiție, cer acum președintelui Iohannis să nu o numească pe Dana Gârbovan în funcția de ministru. Propunerea ar încălca dispozițiile Constituției și ar putea fi privită drept o recompensă pentru activitatea de sprijinire a unor modificări aduse în ultimii trei ani de puterea politică, legilor justiției. Și revenind la discuția despre apropiatele alegeri prezidențiale, marile partide și-au lansat deja candidații, a venit și rândul celorlalte. PMP, formațiunea lui Traian Băsescu, l-a desemnat pe Teodor Paleologu, fost ministru al culturii în guvernarea Boc. Traian Băsescu speră ca acesta, citez, să-i încurce pe Viorica Dăncilă și pe Dan Barna. Este unul dintre puținii absolvenți ai Universității de la Sorbona, secția filozofie, dar oricum un absolvent de mare universitate internațională care ar vrea să devină președintele României. A fost și ministru, a fost și ambasador. Eu te-am numit ambasador? Dar cine, Năstase? Vă atenționez că experiența îmi spune că trebuie să schimbăm ceva. Dacă veți accepta sau nu, veți decide voi. Toader, te rog. Despre ce să fie conferința? Despre Plutarh? Despre Aristotel? Despre ce? Să știi că eu nu stau nici la tot discursul tău. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru încrederea pe care o aveți față de mine. După pot. Fostul eurodeputat Mircea Diaconu și-a anunțat la rândul său intenția de a candida la alegerile prezidențiale, a făcut-o pe treptele Ateneului Român și a cerut sprijin din partea partidelor și a organizațiilor neguvernamentale. Pentru a candida ca independent, Mircea Diaconu are nevoie de 200.000 de semnături. Grămada de gunoi în mijlocul nostru crește vertiginos. Nu-l văd pe la care să ridice gunoiul. Și atunci în capul meu a venit această idee, să zic așa, sau disperare. Zicem politică, asta e politică, asta nu e politică. În vremea mea totul e politică. Deci dai bună ziua e politică. Dai drumul la robinet, e politică pentru că nu merge sau că merge prea tare. Ce vă recomandă pentru această funcție concret? Nu mă recomandă nimica. Sunt cel mai banal om din România. N-am decât două mâini, două picioare și mai am un defect enorm. N-am decât două nume. Eu sunt banal, dar nu cumva mă gândesc că și președintele nostru trebuie să semene cam cu noi toți, adică două mâini și două picioare. Sper că și un cap. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. În București de azi se ridică mașinile parcate ilegal, în special cele care blochează intrări sau linii de transport în comun, dar și celelalte vor primi amenzi. Pe de altă parte, avocatul poporului a cerut prefectului să atace în contencios hotărârea Consiliului General al Municipiului București, adică să o declare ilegală. Liliana Nicolae explică. Avocatul poporului a transmis că mașinile parcate ilegal nu pot fi ridicate de polițiștii locali, ci numai de cei rutieri. Acesta este motivul pentru care a cerut prefectului anularea deciziei Consiliului General. Primarul general, Gabriela Firea, a reacționat pe Facebook, cităm, instituția avocatul poporului tinde să devină avocatul nesimțirii. Primarul spune că e șicanată și chiar îi recomandă avocatului poporului, cităm din nou, să mai citească legile dacă nu le știe pe de rost. Dincolo de schimbul de replici între cele două instituții, va începe ridicarea mașinilor parcate neregulamentar pe străzile capitalei. Viceprimarul Aurelian Bădulescu. oprirea în fața unităților spitalicești, abandonarea autoturismelor pe drumurile publice unde urmează de îndată să facă intervenții la rețeaua de apă, gaze și canal. Practic, noi nu avem de-a face cu o activitate care să aibă acest caracter permanent, ci doar punctual acolo unde se solicită. Mașinile ridicate vor fi depozitate în spațiile special amenajate din Bulevardul Timișoara 161-163 și Bulevardul Metalurgiei 69-71 cu program non-stop. Un șofer ar trebui să plătească aproximativ 500 de lei pentru recuperarea mașinii. Și a fost furtuna seară în capitală. În doar câteva zeci de minute au existat și pagube. Mai mulți copaci au fost doborâți de vânt, câțiva au căzut peste mașini. De altfel, bucureștenii au primit mesaj roaler de cod portocaliu, de vijelie și grindină, dar și de acumulări de peste 20 de litri de apă pe metrul pătrat. Bogdan Toma, purtătorul de cuvânt al ISU București. Ca urmare a fenomenelor meteorologice ce s-au manifestat ieri în capitală, în intervalul 18:30-19:30, Inspectoratul pentru situații de urgență a intervenit pentru degajarea 25 de arbori ce s-au prăbușit atât pe carosabil cât și pe 6 autoturisme, dar și pentru evacuarea unei ape ce s-a acumulat în subsolul unei case. Bogdan Toma de la ISU București. Și prognoza meteo pentru astăzi: vremea va continua să fie călduroasă, local caniculară după amiază în sud și sud-est, unde și indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în lunca Dunării. Cerul va fi variabil, cu înnorări, mai ales după amiază la deal și la munte, dar și în vest, centru și nord. Acolo se așteaptă averse torențiale și descărcări electrice. Izolat va fi și grindină, mai probabil în zona Carpaților meridional și orientali, iar în perioadele de instabilitate și vântul va fi mai puternic. Jurnalul de dimineață Europa FM și acum știrile din sport. CSM București a câștigat Supercupa României la handbal feminin, a învins-o cu 29-23 în finala de la Brașov pe SCM Râmnicu-Vâlcea și și-a luat astfel revanșa după ce anul trecut a pierdut trofeul în fața vâlcencelor, care s-au impus și în duelul pentru titlul de campioane naționale. E a treia Supercupă pentru CSM după cele câștigate în 2016 și 2017. Cele mai bune marcatoare au fost Crina Pintea cu 6 goluri și Andreea Lechici cu 5. Cristina Neagu nu a jucat, e în continuare indisponibilă, cel mai probabil până în octombrie. La handbal masculin, Supercupa României a fost câștigată de Dinamo, care a învins-o cu 26-24 pe Politehnica Timișoara. Finala a fost tot la Brașov și Dinamo a cucerit trofeul de asemenea pentru a treia oară, a mai făcut asta în 2016 și anul trecut. Și veștile bune despre Dinamo se opresc aici, pentru că trecem la fotbal, unde începem totuși cu FCSB. Vicecampioana României a fost învinsă și de Gazmetan Mediaș cu 4-0 în a șaptea etapă. Golurile au fost marcate de Darius Solaru în minutul 17, Marius Constantin în minutul 58 din penalti, Mitică Cardos în minutul 85 tot din lovitură de la 11 metri, plus Felisar în minutul 85, a fost un minut aglomerat 85. Pe banca tehnică a lui FCSB debutase antrenorul Bogdan Vintila. FCSB a terminat meciul în 9 jucători cu 2 eliminări. Echipa rămâne pe penultimul loc în Liga 1, locul 13 pentru corectitudine, depășită și de debutanta Academica Clinceni. Ultima e marea rivală, Dinamo, care va juca diseară acasă cu FC Hermannstadt. Dacă dinamoviștii înving pe Sibien, FCSB va fi pe ultimul loc în clasament. Ca să vorbim și despre fruntea clasamentului, nu doar de coada lui, tot aseară FC Viitorul a învins-o cu 4-0 pe FC Voluntari. Golurile echipei lui Hagi au fost marcate de Gabi Iancu, George Ganea, Lisuri și Rivaldinho. FC Viitorul nu a fost învinsă niciodată în 9 confruntări cu Ilfovenii, are 7 victorii, 2 remize și acum pe locul al doilea la 2 puncte de lidera CFR Cluj și la egalitate cu Poli Iași și Gazmetan Mediaș. Se întreabă Iulia lumea pe Facebook dacă aseară a fost emis vreun mesaj de la RoAlert după Gazmetan FCSB 4-0, un cod portocaliu roșu. Ar mai fi fost portocaliu? Mă gândesc că poate era o informare pur și simplu. Da. Nu merită un RoAlert. Da, și veștile bune pentru Dinamo nu s-au oprit acolo unde ai spus tu, ci au continuat cu rezultatul acestui meci. Nu că dinamoviștii ar sta mai bine. Chiar acum, stau și eu, mă întreb și eu din afară, că îți dai seama, am moștenit aceste știri din sport. Dacă rămâneți pe primul... Rămâneți, dumneavoastră, pe ultimul loc în clasament, o să fiți pe primul în... Dacă întorci clasamentul, nu știu. Dacă întorci clasamentul... În Liga a doua, primul, nu? Da, e. Nu. Nu, nu. Mulțumesc, Iulia, pentru informații. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Începe deșteptarea de vară. Bună dimineața, 26 august. O să ținem minte ziua asta, Iulia. O să ținem? Da, mai ales aici în București. Ia gândește-te, a fost 23 august, mă rog, ne-am adus aminte cu tristețe sau mai puțină tristețe de ce se întâmpla pe 23 august. Acum